تیغ چین می کشدم، غم نیست که یار نازنین می کشدم. خونم ریزد ولی برای دل غیر، بهر دل آن می کشد این می کشدم. Thank you. در کوی تو فکر دل ناشاد نکردم، خرم او را ز غم آزاد نکردم. بیداد تو بر طاق بلند است، وگرنه من کوتاهی از ناله و فریاد نکردم. ور آتشات فرون نشیند، جهان بسوزد. Oh!